Hei, du, så lenge siden siste. Men du, hva er det du har for noe der, eller? Ser du ikke det? Nei. Jeg hører jo ikke det. Jeg hører jo at det kakler, men det ser jo ikke ut som å høre deg. Nei, det er riktig det. Hva er det for noe? Kakkelovn.